Sucării mei, eu mor de tine și tu mor de mine. Dar nu mai cu tine vreau să fac salta, că nu mai vor alta, nici mama, nici tata. Mare, sucării mei, eu mor de tine și tu mor de mine. Dar nu mai cu tine vreau să fac salta. Ești tu n-ai știut că-i să mă vrei așa mult.